पराकृत नवदबंधम परम ब्रह्म नराकृति सौंदर्य सार सर्वस्व वंदे नंदात्मज प्रपन्न पारिजाताय पोत्रवेत्री गपाणय ज्ञान मुद्राय कृष्णाय गीतामृत दुहे नमः वसुदेव सुतं देवं कंसचाणूरमर्दनं देवकी परमानंदं कृष्णं वंदे जगद्गुरुं वंशी विभूषित करान्दवनीरदाभात् पीतांबरा दरुण बिंब फलाधरुष्टात् पूर्णेन्दु सुंदर मुखारविंद नेत्रात् कृष्णात् परं किमपि तत्तमं न जाने हरि ओम नमो सुपरमात्मने नमः श्री गोविंदाय नमो नमः श्री गुरु शरण कमलेभ्यो नमः महात्म्यो नमः सर्वेभ्यो नमो नमः नारायण नारायण नारायण नारायण। श्लोक का क्या अर्थ होता है, क्या तात्पर्य है, ये एक सज्जन ने पूछा है। और योग क्षेम वहाम्यम का क्या तात्पर्य है। भगवद गीता में बहुत ही विलक्षण विलक्षण बातें हैं, परंतु ये शरणागत की बात सबसे ऊंची बताई गई है, बड़ी श्रेष्ठ बात बताई गई है। उसको पहले भगवान ने सर्वगुह्यतम शब्द कहा है, सर्वगुह्यतमं भूयस्वमे परमं वचः। तो सर्वगुह्यतम कहा भूयः परमं वचः शृणु, तो परमं वचः कहा तो परमं वचः पहले भी कहा था दसवें अध्याय में भी, और यहां भी अभी 56 से 57 58 इन श्लोकों में भी मत्चित्तः श्रुतं भव मत्चित्तः सर्वदुर्गाणि मत्प्रसादात् तरिष्यसि मत प्रसादाद आपनोति शाश्वतम पदम अव्ययम्। ये भी परम वचन है भगवान के, और यहां भी परमम वचन, तो वहां भी सुनोगे परमम वचन, या सर्वगुह्य तमम भूय सुनोगे परमम वचन बताया है। वहां भूय एव महाभाव सुनोगे परमम वचन दसवें में बताया। तो परम वचन का मतलब है असली हृदय की बात, वो भगवान की कृपा से समझ में आती है। भगवान का आश्रय ले, भगवान की कृपा का आश्रय लेने से ये बात समझ में नहीं आती है, नहीं तो नहीं आती है। अपने बुद्धि बल से कोई समझना चाहे तो अक्षरों का अर्थ तो समझ में आ जाता है, और भाव भी कह सकते हैं, परंतु असली जो भीतर का मतलब है वो श्रद्धा पेरी शरण हो जाए, मन मना भव मद भक्त हो मध्याजी मांग नमस्कुरु, ये बात है, ये अच्छे आदमी के कहने लायक नहीं होती है। अपने आप अपनी प्रशंसा करे, मेरे शरण हो जाओ, मेरे में मन लगाओ, ऐसा हरेक को नहीं कहा जा सकता। सर्वसमर्थ परमात्मा भी ऐसी बात कहते हैं तो अत्यधिक कृपा करते हैं, अपनापन विशेष होता वहां कहते हैं, ऐसी बात कहने में शर्म आती है, संकोच होता है। कई लोग कहते हैं कि भगवान अपने शरण लेते हैं तो उसकी बड़ी सार संभाल करनी पड़ती है, उनको परिश्रम करना पड़ता है, इस वास्ते भगवान ऐसी बात नहीं कहते। ये बात नहीं, भगवान परिश्रम से नहीं करते हैं, उनका प्रबंध करने में भगवान को कोई भय नहीं लगता है, और कुछ करना पड़ता नहीं है। ये बात ऐसी है कि जो बिना पात्र कहा जाए तो उल्टा दुरुपयोग होता है, उसका उल्टा अर्थ लगाते हैं। हमने सुना है ऐसा, केवल बात ही नहीं है, दिल्ली में एक सभा हो रही थी अजमल खां पार्क में, तो मैं घूमता हुआ चला गया, सुना उसमें गीता में तो के भगवान ने अपने अभिमान की बात कही है, ऐसा वो अर्थ करते थे, सभा में करते थे। तो क्या है, अनधिकार के देने से ऐसा होता है, उनके वो भाव नहीं, वो नहीं समझ सकते, समझ सकते ही नहीं। एक कुत्ता था, वो घर में चला गया तो एक हांडी थी वो मिट्टी की, उसमें गुड़ पड़ा था, तो उसने हांडी में मसा दिया तो वो गुड़ के लोभ से भीतर धस गया, गुड़ तो हाथ आ गया परंतु वो हांडी में फंस गया। तो बाहर से वो मालिक आया, उसकी आवाज सुनी तो निकलने लगा, ऐसे ऐसे गया, हांडी फूट गई। हांडी तो फूट गई, उसका जो वो मुख है गांगा, वो गले में अटक गया। उसने देखा, रे हांडी फूट गई, गुड़ खा गया, कोई बात नहीं, बेचारे के गले में आफत हो गई, इसको दूर कर रहे। तो वो लाठी ले के आया तो कुत्ता भागा अंदर, वो तो उसकी आफत छुड़ाता है, कुत्ता देखता कि मारेगा, लाठी ले या मारेगा, तो उसे मारने की इच्छा नहीं है, दुख पा रहा बेचारा, पगड़ में लग रही है, यहाँ लग रही है, कष्ट में करे क्या, निकाल सकता नहीं, उसको तोड़ने के लिए जाते वो भागेगा। ऐसे सभी जीवों के दुख को दूर करने के लिए भगवान संत महात्मा कृपा करते तो भागते हैं कि तो सब छुड़ा देंगे, सब करने के हमारे कोई आफत कर देंगे, और तुम आफत मिटा देंगे, परंतु वो समझ में नहीं आती। लाठी लेकर दौड़े तो कुत्ता क्या, कुत्ता तो ये समझे कि मारने के लिए आ रहे, ऐसे लोग समझे कि ये बाबा जी जोर भगवान करते हैं ना, ये हमारे बड़ी गड़बड़ी करते हैं, क्या करें, तो भागते उनके फेर में नहीं आते, कब्जे में नहीं आते, तो अब उनको कैसे समझाया जाए, वो समझ सकते ही नहीं। इस वास्ते भगवान कहते हैं, इतने ज्ञान मा ख्यातम गुह्यात गुह्यतर मया, गुह्यतर मैंने कह दिया, गुह्य कर्मयोग है, गुह्यतर भक्ति शरणागति है, और सर्वगुह्यतम है अपनी शरणागति, ये सर्वगुह्यतम मैं कहता हूँ, अरे वो कहने के लिए, अरे भूले फिर कहता हूँ, मैंने पहले भी कहा, मत्स्यता मदगता प्राणा वहां कहा है, अभी यहाँ पर 18वां अध्याय मत्स्यता सत्यम भव, मत्स्यत हो जाए तो वहां भी मन मना भव कहता है, यहाँ भी मन मना भव कहते हैं, मेरे में मन वाला हो जाए, तो बात कहने पर भी समझ में नहीं आती है। सज्जनों भाइयों बहनों, आपके किसी के भी समझ में आ जाए कि भगवान बहुत कृपा करके अपने चरणों में ले रहे हैं, ये भाव किसी के जागृत हो जाए तो समझना कि भगवान की बहुत विशेष कृपा है, अपने उद्योग से नहीं होता है, ये भगवान के शरण होने से, उनकी कृपा से ही होता है। ऐसी विचित्र बात है, बात बहुत याद आ गई, अब जितने कैसे वो कह दूंगा भाई, ये कोई भगवान कृपा करते हैं तब ये समझ में आती बात। तो माम एकम शरणम ब्रज, तात्पर्य क्या, अनन्य शरण हो जाए मेरे, अनन्य और का आश्रय मतलब, एक बाण करुणा निधान की, सो प्रिय जाके गति न आन की, दूसरे का सहारा नहीं होता है, अनन्य सहारा होता है, उससे भगवान वश में हो जाते हैं, और का सहारा रखते हो भगवान को याद करता है, तो याद करने का महात्मा तो उसको होगा, कृपा भी होगी, पर अन्य का आश्रय लेते हुए करने से वो पूर्ण कृपा भगवान की प्रकट होती नहीं। उसने आग लगा रखी है, धन का सहारा है, मान का सहारा है, अपने वंश का सहारा है, अपनी इज्जत का सहारा है, ये सहारा महान बाधक होता है। धन इज्जत प्रतिष्ठा कुल ये खराब नहीं है, इनका अभिमान बहुत खराब है, बड़ा पतन करने वाला है, ये आ जाता है तो भगवान की भक्ति रुक जाती है। इस वास्ते भगवान ने कहा सर्वगुह्यतम है, ये सर्वगुह्यतम एक बार आया, गुह्यतम आया है, गुह्यतम शास्त्रम राज विद्या राज गुह्यम गुह्याद गुह्यतरम, ऐसे शब्द आए हैं, रहस्य भेद उत्तम सर्व गुह्यतम कहा आया, सबसे अत्यंत गोपनीय बात भगवान ने कही है। तो सर्वधर्मान परित्यज्य मामेकम शरणम व्रज कहा, तो कौन से धर्मों का त्याग कहा? तो धर्मों का त्याग नहीं कहते हैं भगवान, माम एकम शरणम व्रज, मेरी एक शरण हो जा, तू धर्मों का शरण मत ले। जो अपना साधन है, भजन ध्यान है, जप है, कीर्तन है, सत्संग है, स्वाध्याय है, अच्छे अच्छे काम करो, जप करो, परंतु सहारा जप का मत लो, शरण केवल मेरी लो। इसका अर्थ क्या होता है भगवान जाने, मेरे को तेरे समझ में आया वैसे मैं कह देता हूं। गीता का अर्थ करने में गीता का यही सिद्धांत है, यही है, ऐसा कहना बड़ा मुश्किल है। अपनी बुद्धि का परिचय देना है कि मैं यहां तक समझा हूं, तो अपनी बुद्धि का परिचय हर एक दे सकता है। तो सर्वगुह्यतम क्या करी रुका है, पहले मन मना भाव का, फिर सर्वधर्मान। 65 और 66 दो श्लोक है, जिसे 66 में श्लोक किया थे। तो धर्म क्या है? अर्जुन का धर्म था शौर्यम तेजो धृतेर दाक्षिम युद्धे ताप्य पलायनम दानमेश्वर भावस्त क्षात्र कर्म स्वभावजम। ये क्षात्र कर्म है, ये धर्म है उसका। श्रेष्ठ कर्म श्रेयान स्वधर्मो विगुण परधर्म, ये कर्म है जो स्वधर्म का नाम है, कर्म शब्द। तो क्षत्रिय का युद्ध करना धर्म है, तो युद्ध तो पहले ही छोड़ने को तैयार था, और कहते सर्वधर्मान परित्यज्य, तो युद्ध छोड़ना चाहता था, वो भी अपनी मर्जी से चाहता था, भगवान की सम्मति नहीं थी, वो गलती करता है। भगत पर अपने कर्तव्य से अच्युत हो जाना मनुष्य का बड़ा दोष है, इस वास्ते कर्तव्य का कभी त्याग नहीं करना चाहिए। मोहात्स्य पर मोह से त्याग कर तामस हो जाता है, और काया क्लेश भयात त्यजे तो राजसी हो जाता है, और तत्परता से किया जाए तो वो सात्विक त्याग होता है। सुरक्ष त्याग नहीं, तत्पर से किया जाए, कार्य में तेव यत कर्म नियतं कृते संगत फलन से त्याग, वो त्याग है, उसका नाम ग्रहण करने का नाम त्याग है। तो सर्वधर्मान प्रति का मतलब धर्मों का आश्रय नहीं लेना है। आप लोगों से एक प्रार्थना करता हूं, आप जप करते हैं, रात दिन करते हैं, बड़ी अच्छी बात है, वृंदावन में भगवत धाम में ये महान पवित्र भूमि में रहकर भजन करते हैं, ये बहुत श्रेष्ठ है। परंतु एक बात मार्मिक है, मैं अपना जप करके कल्याण कर लूंगा, ये भाव नहीं होना चाहिए। कल्याण होगा भगवान की कृपा से, भजन बिना समय ज्यादा नहीं चाहिए, क्यों उत्तम से उत्तम काम भगवत भजन है, पाप नहीं है, परंतु मैं करता हूं इसे हो जाएगा, ये अभिमान आता है, तो भगवान वो चाहते नहीं। अभिमान द्वेषित्वा दैन्य प्रियत्वा च, नारद जी महाराज कहते अभिमान से भगवान को द्वेष है। भगवान को संस्कृति मूल शूल प्रद नाना सकल शोकदायक अभिमान, अभिमान सकल शोकदायक है, कोई शोक चिंता बाकी नहीं रहेगा। इस वास्ते अभिमान है, इसे बचो। कैसे तभी बच सकते हैं कि हमारा जो भला होगा भगवान की कृपा से होगा, हमारी चेष्टा हमारे करने से हो जाएगा, ये बात नहीं है। करने की शक्ति भगवान में अर्पण कर देनी, अपनी जो शक्ति है, अपना जो महत्व है, अपनी जो विद्या है, अपनी योग्यता है, वो सब सब भगवान को दे दो, तो अपनी है ही नहीं। शक्ति भी मिली है, विद्या भी मिली है, योग्यता भी मिली है, अभ्यास करने से मिली चीज है, मिली चीज अपनी नहीं होती और बिछड़ने वाली है, ये सब छूट जाएगी। जमीन जायदाद मकान रुपए पैसे सब लेकर आए नहीं, लेकर जाओगे नहीं, यहाँ इतने हुए हैं, सबको छोड़ना पड़े सर्वथा, तो उन पर अपना अभिमान रखना है, ये जड़ता का आश्रय है, ये भगवान को सुहाता नहीं। तो ये सर्वधर्मान परित्यज्य, धर्म जो जितने उनका जो त्याग कहते हैं, धर्मों के आश्रय का त्याग है, क्यों माम एकम शरणम ब्रजे कहा, तो शरण हो जाओ, तो शरण मेरी रहो, धर्म की शरण नहीं। क्यों कहा भगवान ने, अर्जुन ने कहा कि महाराज मैं धर्म समूल चेता, धर्म का निर्णय करने में मेरी बुद्धि काम नहीं करती। कौन सा काम ठीक है, युद्ध करूं न करूं, करूं तो जीत होगी हार होगी, क्या होगा क्या हो, ये बात, ये संदेह था। तो भगवान के तू क्यों पसरे पड़ता है, छोड़ इसको, कि मेरा धर्म को छोड़ दे तो पापों से मुक्त मैं करूंगा, तू क्यों करता है धर्म के छोड़ने से। अरे धर्म का छोड़ना नहीं है, अगर धर्म छोड़ना आशय होता तो युद्ध चाप पलायनम ये तो क्षत्र का धर्म है, क्षत्रिय का क्षत्र धर्म है। और भगवान ने गीता सुनने के बाद किया क्या, युद्ध किया, तो युद्ध के त्याग की बात अगर वो है तो करीशे मतलब तब अर्जुन ने कहा आप कहो जैसे करूंगा, तो उसको त्याग कर देना चाहिए, युद्ध करना नहीं चाहिए था, तो युद्ध करने का त्याग नहीं कहते हैं। इसका जो अभिमान है ये अच्छा काम है मैं करता हूँ, अभिमान के त्याग की बात कहते हैं। नहीं तो कम से कम गीता सुनने वाला तो गीता का अनुष्ठान करे, दूसरा करे ना करे, खास श्रोता अर्जुन अर्जुन के लिए ही कहते हैं, वहां अर्जुन कहते ऋषि वचन तब आपका वचन करूंगा, और फिर किया युद्ध, तो युद्ध का त्याग इनका तात्पर्य नहीं है, त्याग कैसे कर सकते युद्ध का। तो सर्वधर्मान पर दिए धर्म का आश्रय किसी तरह का, मैं तो धर्म तो दूर रहा, नाम जप करते हैं, कीर्तन करते हैं, भगवान का चिंतन करते हैं, इस चिंतन का कीर्तन का जप का सहारा नहीं रखना चाहिए, ये तात्पर्य है। धर्म तो दूसरी चीज है, ये उपासना है भगवान की, इसका महत्व बहुत विशेष है, पर उनका भी अभिमान हो जाएगा तो भगवान के अटका हो जाएगा। इस वास्ते इसका अभिमान मत करो, करो सब, अरे होता भगवान की कृपा से है, संतों ने कहा है ये भगवान की कृपा से होता है, करी गोपाल की सब हो, करी गोपाल की सब हो, जो भजन स्मरण करते हैं सत्संग करते हैं ये भगवान की कृपा से होता है। आप ब्रजवास करते हैं, वृंदावन वास करते हैं, इसमें भी ऐसा नहीं भी हम कहते हैं नहीं कृपा होगी, श्री जी की कृपा है, भगवान की कृपा है, तब ऐसा वास मिलता है, अपने बल से नहीं कर सकते। काशी में रहे जन्म भर, मृत्यु से बाहर चले वाले मरे, हाथ की बात नहीं है ये भगवान की कृपा की बात है। तो कृपा से ही हो रहा है, भजन होता है कृपा से, भजन करता हूँ ऐसा प्रसन्नता लार ऐसा अभिमान नहीं करते, भजन हो रहा है उसमें उहू कैसी भगवान की कृपा, अभिजन हो रहा है, जप हो रहा है, देव दर्शन हो रहे हैं, मंदिर में जा रहे हैं, कृपा कृपा कृपा कृपा हो रही है, भगवान की कृपा हो रही है, वृद्धवास हो रहा है, भगवान की कृपा हो रही है, प्रभु कृपा कृपा की तरफ दे तत्ते रुकम्पाम सुसमक्ष माना, बार बार निरंतर भगवान की कृपा की तरफ दृष्टि रहे। वो क्रिया और जो अपनी चेष्टा है अपना उद्योग है उस तरफ श्रेष्ठ न रहे, ये तात्पर्य है। सर्वधर्म एकम शरण ब्रज, एकम शरण ब्रज में क्यों कहा, एक मेरी शरण हो जाए, अनन्य भाव से दूसरे की शरण मत रख। सो प्रिय जाके गति ने हाल की, भगवान को अनन्य भक्त बड़ा प्यारा लगता है, अनन्य चेता सतम, अन्य चेत वाला मेरे उसका मैं सुलभ हो जाता हूँ, भगवान सुलभ हो जाते हैं। हम जो दूसरों का सहारा लेते हैं क्रिया करते हैं उसका अभिमान आ जाता है, इससे देरी लगती है, भगवान कठिनता से मिलते हैं, अगर वो छोड़ दे तो सुलभ से प्राप्त हो जाए। तो सर्वधर्मान परित्यज का मतलब किसी साधन का, किसी योग्यता का, किसी विद्या का, किसी सामर्थ्य का, किसी वस्तुओं का, किसी सामग्री का आश्रय न हो, हमारी योग्यता का भी। देखो बाल बुद्धि योग्यता विलक्षणता जो हमें होती है उस योग्यता से वस्तु क्या मिलती है कि उससे कम विद्या कम चीज मिलेगी। ध्यान दे आप लोग, मैंने कई बार कहा है फिर भी कहता हूं कि ध्यान दें उसको, मन में जमा लें। ये चीज हमारे को अगर 100 रुपयों में मिलती है तो 100 रुपयों से कम कीमत की है। दुकानदार हमारे को वस्तु देगा तो पूरी पूरी देगा तो क्या कमाएगा? तो योग्यता से, हमारी विद्या से जो हम लेंगे वो चीज हमारी योग्यता विद्या से कम मूल्य की चीज मिलेगी, क्यों उस चीज पर हमारा अधिकार तब होगा, उससे ज्यादा हमारा मूल्य, हमारी वस्तु का मूल्य होगा। तो भगवान को प्राप्त करना चाहते हैं तो भगवान से अधिक हमारे पास सामर्थ्य है क्या कि जिस सामर्थ्य से भगवान को हम प्राप्त कर ले? तो सामर्थ्य के द्वारा कम सामर्थ्य वाले पर अधिकार होगा, धन कम है उस पर धनी का अधिकार होगा, बल कम होगा तो अधिक बलवान का अधिकार होगा। अगर अधिक बलवान के ऊपर हमारा बल का अधिकार होगा जो हम कम बल है हमारा, तो अधिकार हमारा होगा तो हमारे से छोटे पर होगा, परमात्मा पर कैसे करेंगे? तो क्या है सुनहरी मैंने निर्बल के बलराम। छोटा बच्चा माँ पर विजय कर लेता है, माँ को नचा देता है, आधी रात को नचा सकता है, तो क्या अपने बल के जोर से? माँ का बालक है, माँ को पुकारता है, रोने लग जाए तो माँ को करना पड़ता है, क्या करे? तो माँ से कुछ ज्यादा शक्ति ताकत है उसकी? अरे ताकत क्या है? रोना सबसे निर्बलता की बात है, सबसे निर्बल रो पड़े और क्या करे? तो निर्बलता है, वो निर्बलता से बलवान पर अधिकार होता है, बल से नहीं। इस वास्ते भगवान कह रहे तुम धर्म का भीतर में ये भाव रखते हो ना, ये नहीं। हमने एक पुस्तक पढ़ा है, तुम अपनी योग्यता करते हो, ये एक पत्थर है तो पत्थर रख दिया भगवान पर। हमारी योग्यता है, हम अच्छे हैं, हम समझदार हैं, हम तत्पर हैं, हम साधन पारायण हैं, ये पत्थर है अभिमान का, ये पत्थर मत उठाओ। हम इतना कहते हैं, हम इतनी प्रार्थना करते हैं, हम इतने रोते हैं, इतने करते हैं, तो ये भगवान पर क्या रखते हैं? पत्थर रखते हो, शरण हो जाओ। हे नाथ, हे नाथ, रो गए, निर्बल होकर रो, और क्या करें? हमारा बस चलता नहीं तो बस नहीं चलते, क्या करें? रो, तो रोने का असर पड़ेगा, मानो निर्बलता का असर पड़ेगा भगवान पर, बल बल का असर नहीं पड़ेगा। सर्वथा निर्बल हो क्या करें? माँ भी वश में हो जाती है निर्बलता से, वश में होती है। क्या बच्चे के बल से माँ वश में हो जाए? क्या बल है उसके पास? सुनहरी में निर्बल के बलराम। निर्बल का नाम ये नहीं भी बीमार हो, शक्ति कम हो, ये नहीं है, बल का अभिमान न हो। अपने मुकुण आता तो अभिमान आ जाता है, वो न हो। तो सर्वधर्म पर माम एकम एकम एक शरण भगवान का, हे नाथ आपकी कृपा से होगा। सज्जनों, ये बड़ी भारी ऐसी विकट समस्या है, अभिमान कर लेता है, अभिमान आ जाता है, धन हो तो धन का अभिमान आ जाए, विद्या हो तो विद्या का आ जाए, त्याग वैराग्य हो तो वैराग्य आ जाए, जब कीर्तन हो जब कीर्तन का आ जाए, अपने में एक बड़ापन, अपने आप हो, आपका बल लगाकर आपने जो उपार्जन किया तो उपार्जित चीज आपके बल से कमजोर है, और उसका अभिमान करके भगवान पर विजय कर लोगे, असंभव बात है। आपसे कमजोर चीज है जो आपके कब्जे में आती है, आपके करने में आ जाती है, आपसे बलवान थोड़ी है। क्या ये हाथ से थब्बे को पकड़ सकते हैं? थब्बा बड़ा है, इसमें पकड़ी जाती है छोटी चीज, जो हाथ है उसे छोटी चीज पकड़ी जाएगी, बड़ी कैसे पकड़ोगे? ऐसे आप साधन करोगे तो अपनी शक्ति से कमजोर होगा, ताकत शक्ति ज्यादा है, और वो शक्ति आपकी कितनी है? अनंत शक्ति से आपको आपको बस में कर लोगे। यह तात्पर्य है, नम्र होकर के, शरण होकर के पुकारो, माम आश्रित ये तंत्र, मेरा चरणों का आश्रय लेकर रचन करते हैं। वे ब्रह्म गौर, कर्म गौर, अध्यात्मिक गौर, अधिभूत गौर, देव को, अधिशक्ति को, सब को, पूरे माम मेरे को जान जाते हैं। वे क्या कहा है भगवान ने? आप तो का ध्यान दें, ब्रह्म अध्यात्म कर्म अधिभूत अधिदेव अधियज्ञ सब बातें बताई। ये भगवान ने अपने समग्र रूप का वर्णन किया। तो कहां से किया? अधिभूत बिल्कुल पांच भूतों से रचा हुआ यह संसार, क्षितिजल पावक गगन समीरा, पंच रचित यह अधम शरीरा, ये सब पंच रचित है। इनके सहित मेरे को जानता है। इसमें एक बड़ी मार्मिक बात है। उस दिन भाई हमारा तो वर्षों तक ख्याल नहीं गया था आपके आप तो जाने। गीता की व्याख्या कर दी मैंने, व्याख्या लिख दी, सुना दी लोगों को, बातें सुना दी, पर हमारे समझ में नहीं आई बात। पीछे एक बात ख्याल में आई, वो बात है तो मैं कहता हूं ये बात। उत्तम पतिव्रता के लक्षण लिखा है कि उत्तम के अस बस मन माहे सुपने आन पुरुष। संसार में दूसरा पुरुष है ही नहीं, स्त्रियां ही स्त्रियां है, पुरुष कोई है ही नहीं। तो पुरुष की सत्ता ही ना हो तब पतिव्रता होती है। ऐसे भगवान के समय दूसरी कोई सत्ता ही ना हो तब समग्र भगवान की प्राप्ति होती है। दूसरी कुछ सत्ता रखते हुए आप चाहते हैं तो मन एकाग्र नहीं होगा। सबको छोड़कर एक तरफ कब होगा? सब बाकी रहेगा, सबको कैसे छोड़ोगे? कुछ कुछ बाकी रहेगा। अर्थात हृदय में किस सत्ता है दूसरी वस्तु की? सुपने हुआ न पुरुष जग नाही, सुपने में कोई चीज दूसरी नहीं है। ये पृथ्वी है, ये मकान है, ये थंबा है। इसमें चित्त न लगाकर भगवान में लगाना, तो चित्त न लगाना तो ये सत्ता आई ना, इसको भी महत्व दिया। इससे मन को हटाना है, भगवान में लगाना है। बारीक बात है, भगवान के अधिभूत मैं ही हूं, साधिभूत अधिभूत के सहित यज्ञ आदि यज्ञ भी मैं ही हूं, और अधियज्ञ अहम ये बात है, अंतर्यामी परमात्मा मैं ही हूं, अधिदेव जितने देवता है उनका जो आधिपति वो भी मैं ही हूं, ब्रह्म मैं ही हूं, अध्यात्म मैं ही हूं, कर्म मैं ही हूं, एक मैं, मेरे सिवा कुछ है ही नहीं। मत्ता परतरम नान्यत किंच दर्शि, मेरे सिवा कुछ है ही नहीं। और ज्ञातवा नहीं भूयो अन्य ज्ञातम में, मेरे जानने के बाद में जानने का बाकी कोई चीज रहेगी नहीं। कोई चीज की सत्ता हो तब ना रहेगी बाकी, कोई दूसरी सत्ता नहीं है। ऐसे जो अनन्य भाव है ना, ये अन्य अन्य है नहीं, अन्य में मन लगाते नहीं ये नहीं है, अन्य से मन को हटाते हैं ये नहीं। ये भी अच्छा बड़ा उत्तम है, ये भी बढ़िया बात है, पर अन्य कोई है ही नहीं। हमारे प्रभु ही हैं सभी, अनेक रूप से, कुत्ते रूप से, गधे रूप से, सुअर रूप से, चंडाल रूप से, ब्राह्मण रूप से, परमात्मा ही है, पत्थर रूप से, पहाड़ रूप से, पृथ्वी रूप से, समुद्र रूप से, जल रूप से, परमात्मा ही तो है एक ही। अब दूसरे मन कहाँ जाएगा? इनमें जहां मन जाता है वो परमात्मा है साक्षात। कितनी सुगम बात, अनन्य भाव की बात है ये बात है। भगवान कहना ये चाहते है मां में कब शरण। तो दूसरी तरफ जो सत्ता देते हो और सत्ता देने के बाद जो महत्ता देते हो, ये बड़ा भारी विघ्न है। रुपयों को सत्ता दी, रुपयों को सत्ता देकर फिर महत्ता दे दी साथ में। सत्ता इतनी बाधित नहीं होती है जितनी महत्ता बाधित होती है। रुपया बड़ी चीज है, चाहे जो चीज खरीद लो, रुपया में शक्ति है, रुपये वाले समझता है मैं रुपया देकर सब ले लूंगा। कौन सी ऐसी चीज है जो रुपये से नहीं मिलती? एक हमने बात सुनी है, मैं विशेष महिमा की दृष्टि से नहीं कहता हूं, एक घटना याद आ गई, मेरी सुनी हुई, मैंने देखी भी नहीं है। कलकत्ता में एक धनी प्राणी थे, बीमार थे, तो श्री जयदयाल जी गोविंद का वहां पहुंचे, उनसे बातें की, तो उसने कहा कि महाराज पैसे सब चीजें मिलती है, पैसे से सब चीजें मिलती है। उनके मन में था वो गर्मी होती है ना पैसे की, इस बात को वो समझता है कि पैसे सब चीज मिलती है। तो सेठ जी ने कहा कि सब चीजें नहीं मिलती पैसे से, पैसे से, पैसे से कमजोर चीज पैसे से मिलेगी, कम पैसे से अधिक चीज पैसे से नहीं मिलेगी। ये तो आपको समझ में आता है ना, हमारे पास जो शक्ति है उससे कम शक्ति वाले पर हमारा अधिकार होगा, हमारे अधिक शक्ति वाले पर हमारा अधिकार हो जाएगा। तो पैसे से अधिकार, पैसे से कमजोर, पैसे के गुलाम हुआ आप पैसों को पकड़ लोगे, जो पैसा गुलाम नहीं उस पैसों से पकड़ लोगे आप, है ताकत आप में, आपके बहन में ये नहीं होगा। पैसों से कमजोर होगा वो पकड़ में आएगा। एक हमने कथा सुनी, एक रामायण कथा हो रही थी, मैं भी मेरे कथा की शौक भी है, मेरे को संतों ने कहा तुम्हें सुनाना भी आता है सुनना भी आता है, तो सत्संग सुनने की मेरी शौक रहती, अब भी है। अब तो मैं सुनाता हूं ना, बाबा जी पड़ गया तो बनावट बाबा जी है, असली नहीं है। तो सुनने की शौक है तो कथा सुन चला गया, तो कथावाचक ने एक बड़ी बात विचित्र कही कि भगवान की कमजोरी है एक, उस कमजोरी को पकड़ लो तो भगवान भस्म हो जाए। जैसे एक बड़ा अफसर है और उसके पास व्यापार का अधिकार है, वो हमारे को अधिकार दे सकता है, अब उस पर अधिकार हमारा कैसे हो, तो ये आप लोग हो ना बड़े चतुर हो, ये समझते हैं कि स्त्री के वश में होगा, स्त्री को डाली दी जाए वो हो जाए राजी, और वो उसको वश में आपके हो जाए कब, तो इससे अटकलते हैं कि ये कमजोर कहाँ है, बीकानेर में एक गाड़ है आप जानते हैं नहीं पता नहीं, अरे काचा रांडरा काचा, रांडरा काचा गाड़ है, तो रांड अगर काचा हो जाए शायद भी कच्चा हो जाएगा, वो पक्का बना खत्म हो जाता है। तो उसको कुछ दिया जाए ऐसे भगवान की भी कमजोरी है, भगवान की कमजोरी किसी के वश में आ जाए ना भगवान क्यों नहीं करेंगे, क्यों पकड़ लिया वहां से, अब रांड रखा चाहे तो पकड़ने में क्या कठिनता है, उसको बस में किया बाबा जी बस में होगा। राम जी भी कचास, हाँ बहुत कचास, आप लोगों को पता लग जाए आप ठीक करो तो आपको बस हो जाए, ऐसी बात तो ऐसी है भाई, सुनी है हमने तो कथा बात से सुनी थी मैंने, हमारे घर की नहीं है सुनी हुई बात है, भाव भाव बेचते हैं ना, भाव भाव देते हैं हम तो, हमें कुछ ना पा नहीं, भगवान ऐसे है कहा कमजोर है, अनन्य चेता सतम अनन्यास्तो माम मई एवं मनाद स्व माम एकम शरणम बद मच्चित सततम भव, मेरे में लगा केवल मेरे में और नहीं तो भगवान बस हो जाए, ये भगवान की कमजोरी है, ऐसे भगवान को पकड़ नहीं सकते आप, आपके दूसरा कोई सहारा ही नहीं, कोई इच्छा ही नहीं, कोई किसी की कीमत नहीं, उत्तम के अस बस मन में ही सपने आन पुरुष जगना है ही नहीं, दूसरा मत्ता परतरम नान्यत किंचित अस्ति जन्मे, अरे है ही नहीं कुछ भी, कुछ है ही नहीं, तू कुतर जाता है, अद्वैत गातव्य हम नवावशिष्य थे, मैं वो बात कहूँ जो जानने लायक बाकी बची नहीं है, ऐसी बात भगवान ने कही बिना अर्जुन के पूछे, 30 लोग है भगवान के ही भगवान के, ऐसे 9वें में 34 है भगवान के ही भगवान के, 10-11 श्लोक 10वें में भगवान के ही भगवान के, ये भगवान के कहने के मन में आ गई ज्यादा, सुन अपना प्रेम उड़ेल दिया, चाहिए सुन भूए माओ सुनो फिर सुनो मेरे से परम भूय परमोक्षा में क्या वो कहूंगा फिर कहूंगा, ऐसे बार बार कहते भगवान, इस तत्व को ठीक तरह समझो, वो सर्व को ये तुम भूय है अनन्य भाव, अन्य मेरे कोई है ही नहीं, मैं कहां जाऊं कोई मेरे है ही नहीं महाराज, किसको कहूं। बहुत पुरानी बात है, हमारे विद्या गुरु जी महाराज थे जिसे मैं पढ़ा हूं, उनकी बात हुई, वे अच्छे वेदांत के शास्त्रों के जानकार थे, पंचशास्त्र नाम का पाठ करते थे। आजकल वेदांति होते हैं, भगवान के पास नहीं करते, वो शास्त्र नाम का पाठ करे साप मुक्त करके वो करते थे पाठ। तो एक दिन बोले कि आज मेरे को सपना आया रात में, सपना आया तो सपने में भगवान विष्णु के दर्शन हुए। दर्शन हुआ तो मैंने कहा कि महाराज आप कठोर बहुत हो, जल्दी जल्दी पिघलते नहीं हो, ऐसे आप हो। तो बोले कि जो अच्छा नंबर वहां चला जा। मैं कह देते मैं तो चुप हो गया, मेरी तो जबान नहीं निकली, अब क्या बोलूंगा उसे, कोई बढ़िया हो वहां जाओ, कहां जाओ, कहां जाओ हम, ऐसा जवाब दिया मेरे को। सुबह मेरे को सुना गया सब सपना आया। अब जल जहाज का कौवा उड़ करके कहां जाए, कोसों तक जल ही चले, कहा बेटा फिर आएगा तो उस जहाज पर ही आएगा, कौन जाएगा वो, तो भगवान को छोड़ कर कहां जाओगे, कोई चीज और हो तो, कोई है ही नहीं चीज। अब कठोर हो नरम हो, जैसे अच्छा हो जैसे मंदा हो, मत मत प्राणनाथ सही बना, पर मेरे तो प्राणनाथ वही है। असुंदर है सुंदर से गुरोगा, असुंदर काला कलूटा है कोई काम का नहीं, तो वही है क्या करे, दूसरा कहां से लावे। और सुंदर से गुरो सुंदरता में सबसे उन सुंदर है, उसे सुंदर कोई है ही नहीं, तो वही है। धनवान से धनवान है तो वही, गरीब से गरीब है तो वैसे, अच्छे लक्षण है तो अच्छे से अच्छे लक्षण वाले बोलिए, बुरे से बुरे लक्षण है तो और लाना कहां से, और है नहीं कोई। मई सर्वमिदम प्रोतम, ये थे सात्विक राज मत एव, मेरे से ही होते हैं सभी, सबका मैं मूल कारण हूं। ये भगवान ने अपनी बात विशेषता से बताई है, वही बात कहते हैं सर्वधर्मान प्रजे माम एकम शरण में शरण मेरे हो जा, तो अनन्य भाव से शरण हो जाए तो ये भगवान पकड़े जाते हैं। अनन्य चेता शरतम यो मां स्मृति नित्य, अनन्य चेता होकर नित्य निरंतर मेरा स्मरण करता है तस्याम सुलभ, उसके मैं सुलभता से प्राप्त हो जाता हूं। अब भगवान के क्या करूं, अम्बरीश है, अम्बरीश राजा थे, भगवान के बड़े भक्त थे, दुर्वासा ऋषि गए, 10,000 शिष्य चलता फिरता विद्यालय, महाविद्यालय यूनिवर्सिटी कहते हैं। अब वे जाकर कहते हैं कि हम तुम्हारे भोजन करेंगे, ठीक है महाराज, द्वादशी कल है जो भोजन कराएंगे। गए स्नान करके आते हैं, जो निर्जल करता है उपवास तो उसके फिर पारणा करना चाहिए, तो पारणा ब्राह्मण को निमंत्रण दिया और ब्राह्मण के निमंत्रण से पहले भोजन कर ले तो दोष लगता है, गृहस्थ का धर्म नहीं। अरे दुर्वासा है ना, वो ऐसे तेज है जो हरे को तंग करते थे, स्वभाव था उनका, परीक्षा लेते थे। कृष्ण भगवान के यहां पहुंचे तो महाराज क्या आज्ञा होते, खीर बनाओ, बहुत खीर बनाया, खीर बना दी महाराज। अब खीर को तुम लपेटो, सब शरीर के ऊपर लगाओ और घुमने की लगाओ, तुम दोनों लगाओ खीर सब शरीर पर लगा दो, फिर तो चलाओ, तुम तो जरा घोड़ा मैं बनूंगा ऊपर बैठक रहे, चलो दोनों ही रुकमणी जी, तुम अब बोलो क्या फायदा होगा बताओ, खीर लपेटने से सब ले बैठे, चलो ऐसे चलो ऐसे। अब भगवान गुस्सा करे ही नहीं, क्या करे, ऐसा तंग करने वाले थे ऋषि, अपने एक ही नंबर के हैं दुर्वासा। तो दुर्वासा पहुंचे, भोजन लाओ, तो स्नान करने हो गए, वहां देरी लगा दी कि द्वादशी में पारण होना चाहिए और द्वादशी बीत जाए तो व्रत निष्फल हो जाता है। तो दुर्वासा ने महाराज अम्बरीश ने कहा ब्राह्मणों से कि महाराज धर्म का निर्णय बताओ, अब दुर्वासा आए नहीं, उनको भोजन कराकर मैं भोजन करूं तो आए ही नहीं अभी तक, द्वादशी थोड़ी सी रह गई, अब मैं क्या करूं। तो कहा कि तुलसी दल जल चरणा व्रत भगवान का ले लो, तो भोजन का तो भोजन तो हुआ नहीं पर पारणा हो जाएगा, सफा निर्जल किया तो जल से पारणा हो जाएगा, भगवान का चरणा तो ले लिया। अरे पता पड़ा बड़े जानकर तो नहीं पता पड़ा तो बड़ी रीस गई कि देखो ये अम्बरीश भक्त कहलाते ये भक्त नहीं रहा, ये ब्राह्मण का तिरस्कार करता है, निमंत्रण दिया ब्राह्मण को और पहले अपना अपहरण कर लेता है, ये बड़ा अन्याय, ये धर्मात्मा नहीं, ये भगवान का भक्त नहीं रहा। ताड़ना करी, जटा उगाड़ कृत्य पैदा करी, जैसे मूठ चढ़ाने से वो राफी पैदा हुई हो कि मारो इसको, ये भक्त नहीं रहा है, इतना ब्राह्मण का तिरस्कार, निमंत्रण दे दिया अरे पहले पारणा कर लेता है। वो कहते बारा जब पारणा नहीं किया, क्या किया, पारणा किया है तेने, पारणा किया है भाई, क्या किया, कृत्य को छोड़ो मारो इसको मत। वह भगवान का चक्र था रक्षा करने के लिए, तो चक्र आया जो कृत्य ने खत्म कर दी और फिर पीछे पड़ा, चक्र सुदर से लगा, अब भेड़ सब जगह भागे, दुर्वासा आ गए भगवान का चक्र पीछे, भगवान शंकर के वहां गए, ब्रह्मा जी गए, उसे गए महाराज, कोई रक्षा नहीं, तो बैकुंठ में गए 4000, भगवान से कहा महाराज आपका चक्र हमें तंग करता है छोड़ो। भगवान कहते मेरे हाथ की बात नहीं है, को किसके हाथ की, भाई ये चक्र मैंने तो अम्बरीश की रक्षा के लिए दे रखा है, इस पर अधिकार उसका है, मेरा अधिकार नहीं, मैं नहीं सुना सकता। अम भक्त पराधीन हो यह स्वतंत्र इवन द्विज, अरे ब्राह्मण मैं तो बिल्कुल पराधीन हूँ, मैं स्वतंत्र नहीं हूँ, साधु वीर दुष्ट हृदय संत महात्मा होते मेरे हृदय पर अधिकार कर लेते, मेरे हृदय के ऊपर अधिकार कर लेते। भक्तेर भक्तजन प्रिय, ये भक्तजनों को मैं प्यारा लगता हूँ तो उनका मेरे हृदय पर अधिकार, मैं क्या मेरे हाथ की बात नहीं, जाओ हुआ जाओ, वो कर सकता है, पीछे आए चरणों में पड़े, वो कहते राम राम राम राम क्या करते, आया कि 12 महीना खड़े रहे, खाना पीना सोना नहीं छोड़कर, तो ब्राह्मण को तकलीफ हो रही है क्या करो, चरणों में गए दिन उसने प्रार्थना की महाराज छोड़ो ब्राह्मण देवता का पिंड छोड़ो, तब पिंड छूटा। तो ऐसे अनन्य भाव से मेरा भजन करते हैं, वो मेरे पर अधिकार करते, मेरे पर पूरा अधिकार उनका हो जाता है, क्यों वो दूसरे किसी का ही सहारा नहीं लेता, तो मैं कैसे उस उत्साह पर कथम त्यक तुम उत्साह, ये दारागार पुत्राप्तान वित्तम प्राणम एवं परम स्थित्वा मांग शरण आता, स्त्री है पुत्र है घर है धन संपत्ति है राज्य है वैभव है और या इमम और परम पर लोग जो क्या गति होगी स्वर्ग में नरक में कहां जाएंगे, ये सब छोड़ करके केवल मेरे साथ होता है। दार आकार पुत्र आपदा वित्तम प्राणम इमम और परम हित्वा माम शरण जाता, सबको छोड़कर मेरे शरण हो गए, कहां कथम तब तुम कुछ रहे, मैं उसके त्याग करने का विचार भी कैसे कर सकता हूं, केवल मेरे शरण हो गया हो अब मैं क्या करूं, मेरे हाथ की बात नहीं है। तो ये भगवान की कमज को ही है, अन्य शरण हो जाए फिर भगवान क्यों नहीं कर सकते, ये भगवान की कमजोरी, भगवान की भी कमजोरी है, अब ये घर के पास जाने घर का भेदी लंका ढा है, इसी बात है। तो माम एकम शरणम ब्रज, ये भगवान अपनी कमजोरी बताते हैं, सबसे गोपनीय बात है अपनी कमजोरी बता देना, कोई मामूली बात है, अरे को चौड़े कह देना, इसमें सर्वगुणतम है, सबसे गोप है, ऐसी बात है। माँ एक सब पापों से मुक्त कर दूंगा, बता सब कुछ मैं कर दूंगा। तो सर्वधर्म परित जी का अर्थ ये है, अपने में कोई ताकत कोई विद्या कोई योग्यता कुछ भजन कुछ तप हमारे पास कुछ है नहीं है, अरे भगवान के दिए हुए शरीर से जो काम करते हो करते हो, मैंने कर लिया, ये कहां से लाया, नहीं शरीर कहां से लाया, मन कहां से लाया, बुद्धि कहां से लाया, समय कहां से लाया, जन्म कहां से लाया, योग्यता कहां से लाया, अरे उसे कर तुम अभिमान करते हो, मैंने कर लिया, ये गलती होती। इस गलती को दूर करने के लिए कहते सर्वधर्मान परित्यज्य माम एकम शरणम ब्रज, अहंत्वा स्वरूपा पे विमोक्षिषु, सब पापों से मैं मुक्त कर दूंगा, तू पापों का डर नहीं दे रहे तो पाप में वह शेर स्नान देता रात का ही दिन उपाय पाप लगेगा, पाप लग जाएगा उसको मारने से। यानी महात्मा न दीदी हिसाब जिनको मार के हम जीना भी नहीं चाहते वे सामने खड़े उनको मार देना कितना पाप रहेगा, कुटुंब का नाश कर देना हम पाप। भगवान करे मेरे शरण हो जा सब पाप से मैं मुक्त करूंगा, तू चिंता क्यों कर। जो जाको शरण दियो ताके ताके लाग उल्टे दिन मछली से भयो जात गजराज। मछली होती है ना जल का शरण ले रही, वो जल से बाहर तफड़ा लगे मर जाए तो इस जल का शरण जल ने उसको खुली दे रखी। ऊपर से धारा पड़ती हो जोर से शरीर में चोट लगे ऐसी धारा पड़ती है, अब नीचे जाल खड़े हो तो चोट लगेगी, चोट इतनी जोर से धारा पड़ती है उस धारा में चढ़ जाए मछली चढ़ से छोटी सीधी सी ऊपर चढ़ जा इतना जोर से पड़ते हो पानी में चढ़ जाए क्यों शरण देने का जल गई। अब जल अगर उसको बहाव है तो कहाँ रहेगी, अरे भगवान कहीं शरण ले लिया एक अब भगवान मेरे खुली अब तो खुली मेरे खुली तुम आम एकम शरण अन्य शरण हो जाए अंत स्वरूप आते भी मोक्षी माश सब पापों से मुक्त मैं करो तू चिंता क्यों कर। जो जागो शरण हो रही हो ताकि ताकि इलाज अब वो जाने अपने क्या मतलब है अपने दुख पावे तो क्या भगवान को नहीं दिखता। एक मारवाड़ी कहावत है कि बहु उघड़ी फिरे तो ससुर की फूट गई क्या, बहु देखे मारे कपड़ा नहीं फटा हुआ है तो बहु को ला जावे ससुर को नहीं आवेगी, वो तो मालिक है वह तो बहुत एक अपना बालक है अपना टावर है। अब उसमें जो गात वो तो लज्जा तो ससुर को है, ऐसे हम दुख पावे तो भगवान को शर्म नहीं आवेगे। पर अपने पतो पुत्र वधु तब ना अपना पण होता वो भगवान के आवे तो हम चिंता क्यों करें। चिंता करे तो भगवान करो न करे तो मत करो, अपने क्या मतलब उससे। बेइज्जती से डरते हो तो तुम्हारी इज्जत की कोई कीमत है क्या, क्या भगवान की इज्जत है ही नहीं कुछ भी। फिर वास्ते उसके भरोसे उनके शरण हो जाओ फिर कम भगवान करेगा तो माम एकम शरणम भैया अनन्य शरण हो जा मेरी फिर सब पापों से मुक्त करूंगा। अरे पाप आ नहीं सकता, सूर्य के सामने जाते ही अंधेरा आ सकता नहीं, अंधेरे की ताकत नहीं आ जाए। एक कहावत आती है कि अंधेरे जाकर ब्रह्मा जी ने शिकायत की कहते महाराज ये सूरज हमारे पीछे पड़ा है हमारे को रहने नहीं देता, मैं गाड़ी भागता रहता हूँ ये मेरा पीछा छोड़ता ही नहीं बड़ा दुख देता है मैं क्या करूँ। भगवान ने ब्रह्मा जी ने कहा सूरज भाई अंधेरे का क्यों दुख देता बता तेरे क्या बैर है इसे। वो कहते महाराज बैर तो तब हो मैंने देखा ही नहीं कभी अंधेरे को, कभी मेरे सामने आया ही नहीं बताओ आप बताओ मेरे क्या पैर है। अब सूर्य सौंदर के सामने अंधेरा कहता मेरा पैर है मेरे साथ पैर वो कहते मैंने देखा नहीं उम्र भर में कभी हमारा क्या विरोध है। ऐसे भगवान कहते हमारे पाप ताप है ही नहीं कहीं आया ही नहीं। लोग कहते थे राम जी ने दुख दे दिया तेरे लिए कहा उधार लाए राम जी, दुख कहीं से उधार लाएंगे घर में कह रहे उनके तेरे कैसे दे दे अकेले को मूर्ख से कहता राम जी ने दुख दे दिया मेरे को राम जी ने दुख दे दिया बड़ी आशी बात तेरे लिए कहां से लाए दुख उधार भी नहीं मिलता भगवान को दुख के पैसा दे देंगे क्या दे दो है नहीं दू क्या दे दे कंगले है भगवान तो दुख के लिए ये माम एकम शरण भैया अब उसे शरण हो जाओ सब पापों से मुक्त कर दूंगा। अरे पाप रह नहीं सकता सूरज कहते हैं सब अंधेरा में दूर कर दूंगा मैं आ जाओ शरण दे दूर अंधेरा दूर क्या कर देंगे दूर अंधेरा आता ही नहीं है ही नहीं सत्ता ही नहीं वहां ना राम सच्चिदानंद दिनेशा तहां नहीं मोह निशा लवलेशा लवलेश भी जात नहीं है, लवलेश तो है कहा हुआ पर। तो ऐसे भगवान के चरणों का आश्रय ले रहे, देखो एक तमाशा कितनी बात है। हिरण्याक्ष था महाराज त्रिलोकी पर उनका राज, बैकुंठ गया भगवान नहीं मिले, तो मारूंगा भगवान को, सबको मार दूंगा, मैं ही राज करूंगा अकेला ही, तो भगवान मिले ही नहीं। भगवान कहाँ रहते हैं अंधे में कैसे, वो जो मैं हूं मैं हूं मैं करता है, उसके मैं के पीछे भगवान रहते हैं, तो दे रही है, दे रही है। वो देखता ही नहीं, वो देखता ही बाहर के बाहर, नहीं मिलते भगवान। भगवान को मिलना चाहो तो भैया संसार से आंख मीचो तो भगवान ही मिलेंगे, पर संसार का नहीं आंख मुझे धीरे धीरे दौड़ते रहो तो भगवान मिलते नहीं, पता ही नहीं लगता भगवान का। तो वो बात भगवान कहते हैं सर्वभूयतमं भूयश्रुमे परमं वच, सबसे गोपनीय बात मैं तेरा कहता हूँ, परम वचन कहता हूँ, परम वचन है मेरा, श्रेष्ठ वचन है, सब पापों से बोलो तू मेरा इससे प्यारा है, क्योंकि भगवान ने अभी कह दिया कि मैं देखो भूयाद भूयतर कह दिया, अब इसका विचार कर देना, फिर तेरी मर्जी आने से कर यथेष्टता को। तो अर्जुन देखा भगवान त्याग कर रहे हैं, मैं तो आपके शरण होता हूँ, तू कह तेरी मर्जी आवाज से कर, तो मर्जी आवाज कर तो आपके शरण क्यों हुआ हूँ। तो भगवान त्याग कर दे, घबरा गए अर्जुन, घबरा गए, इष्टों से मिले, तू मेरा इष्ट मित्र है, इस बात तेरे की बात कहता हूँ, इष्ट मित्र क्यों कहा कि जा ये थी सकता हूँ, ऐसे कह दिया ना, नहीं नहीं मैं त्याग नहीं कर, मैं त्याग नहीं करता हूँ, शरणागत कहते तजे निजाने तो हनुमान ते नर पामर पाप में इतने बिलोकधार, शरणागत का त्याग करे वो पापी होता है, सारी मान पाम प्रपन कैसे त्याग कर रहे, तू ठीक समझे मान रहे उसको लाने के लिए बात होती है। बच्चे गेंद खेलते हैं तो जोर से फेंकते दीवार की तरफ, दीवार में अगर पीछे आओ तो ले लेते हैं, और कहीं ऊपर के बाहर चली जाए तो फिर स्वयं जाते ढूंढने के लिए, तो वे फेंकने के लिए गंद नहीं फेंकते आने के लिए, ऐसे भगवान फेंकते पीछा आ गया इसके लिए छोड़ने के लिए छोड़ते, वे चले जाते फिर दौड़ेगा वहां लाएगा, जाएगा वहां लाएगा, तो फेंकता है फिर क्या करता है, फेंकने के लिए ऐसे भगवान कहते तथा गुरु ये ऐसे कहते हैं मेरी तरफ आ जाए, सर्वों को थोड़ी गलती करता है ना उसको चेताते हैं, तब सर्वगुयतम भूया कहता हूँ सर्वगुयतम बात कहता हूँ, मेरी शरण आ जाए क्यों भागता फिरता है, और इधर दृष्टि करता ही क्यों है, सब पापों से मुक्त मैं कर दूंगा, तू फिर पापों को मेरे शरण लिया पापों की चिंता तू करेगा, तो मैं क्या शरण लिया, सर्व पापे सर्व पापे भय शब्द में पापे भय में सर्व नाम पड़ा है, फिर सर्व शब्द देते पीछे पापे भय कहने पर भी सर्व सर्व पापे भय सर्वे भय पापे भय, तो कोई भी बचार न रह जाए किंचित मात्र भी न रह जाए, ऐसे सब पापों से मुक्त करूंगा, क्योंकि सर्व धर्मान परित्यज्य, तुम भी सर्व धर्मों का त्याग करे तो सर्व पापों का मुक्त मैं करूंगा, ये यथा माम प्रपद्यन्ते तां सदैव भजाम्यहम्, जो मेरा भजन जैसे करते मैं भी उनका भजन करता हूँ, तो ऐसे ठाकुर जी की बात है, ये कमजोरी है ठाकुर, अब क्या करे ठाकुर जी बताओ। माँ यशोदा को बड़ा गुस्सा आया, ये माए होती है ना इनको रुपया इतनी प्यार नहीं, इनको बर्तन बहुत प्यार लगते, ये पुरुष तो है रुपयों के पीछे पड़े रुपया लगे, अरे ये बर्तन लेती है, रुपया नहीं बर्तन चाहिए इनको, मेले में जाएगी तो वहां पत्थर खा लाएगी, पीछे सला चाहिए हमारे पत्थर कुछ कुछ ले ही रह ली, उसको ले लो पैसा लग जाओ मनमर पत्थर ले लो। एक सज्जन थे उनको भोजन बहुत बढ़िया कीमती भोजन भेजा, वह सिल्वर की एक जो रद्दी लोहा होता है उसे एक कटोरी वो नहीं पहुंचे तो बड़ा अभिशाल आया। तो वो सज्जन कहते हैं कि कितना कीमती भोजन तो दे दिया, पर एक कटोरी नहीं सह सकती, कटोरी कहां गई? ये हिंदू गया वो स्वभाव है, मेरे बजाय तो बीजे कर लेगी, लोटा खड़ी रहेगी, सजा खड़ी तो पत्थर उठा लिया। ये समझते तुम्हारे क्या पता हमारे घर में क्या क्या जरूरत पड़ती है, तुम क्या जानते हो हमारे जरूरत में पड़ती पड़ रहे। ऐसा यशोदा मैया का वो साडा कहते हैं बड़ा बर्तन जिसमें बिलोना करती थी, वो सास और दादी से दादी सासू का हाथ का था पुराना, कितना घी पिया हुआ, कन्हैया ने दिया पत्थर फोड़ दिया। अब कितनी कीमती चीज चली गई बताओ, माताओं की बड़ी कीमती चीज। तो माँ का आगे गुस्सा कि कैसा छोड़ा है ये, क्या करता है, इतना पुराना चारा अब नया गाले तो कितना घी पी जाएगा, वो कब पकेगा, कितना दिन लगेगा, ये तोड़ दिया। समझा, तोड़ दिया क्यों, कि वो दूध पी रहा था गोदी में था, ऐसे दूध उफड़ने लग गया, दूध उफड़ने दूध के लिए तोड़ भी तो मेरे से दूध प्यारा लग गया, मेरे को नीचे छोड़ दिया। दूध क्या था, वो करने के लिए था दूध, पांच सात गायों का दूध लेकर एक गाय को पिलाते, ऐसे एक गाय पद्मगंधा गाय जैसे में सुगंधी आवे, कमल की सुगंधी आवे, ऐसा दूध था वो कन्हैया का दूध था। कई गायों को पा करके पांच सात को पावे थे, वो पाकर एक गाय पर एक गाय का उसका दूध कन्हैया के लिए। अब वो दूध उफड़ने लग गया तो ये दूध का नुकसान सहा नहीं जाता। एक संत की बात हमने सुनी, एक संत भोजन करने को गए तो माँ ने रोटी परोसी, माई घर की मालिक है, भोजन तो परोस दिया, दूध डालने लगी तो दूध ने फिर ऐसे मलाई इधर करके लिया, मलाई आ गई वो पड़े और था बाबा जी बोला और ले लेते अब इतना दूध खर लिया तो भले ही क्या चलेगी, सही नहीं चलती, घी है उसमें, दही जमाएंगे तो दही के ऊपर ऊपर का तो बिलो रखे, नीचे नीचे का दही रखे खाने के लिए, उसमें घी नहीं रहता, पानी का भाग ज्यादा रहता है, ऊपर के भाग में घी का भाग रहता है, तो खाने के लिए दही उसे निकालेंगे। अब वो दही करना क्या, खाने वाले को सब मालिक उनके ही है, उनको घी परोस देगी, घी तो परोस देगी पर घी वाला दही पूछा नहीं जाएगा। अब वो चाड़ा तोड़ दिया मेरा कन्हैया ने पत्थर की पाई, फिर कन्हैया डरा, अब अपराध करे उसको डर लगता है, भागे वहां से, भागे वहां से तो क्या किया, वो मक्खन का पड़ा था वो मक्खन खाते ले लिया और भागे, तो दही को आ गया गुस्सा, ठाकुर जी के लिए था वो फोड़ दिया ना, तो देह को गुस्सा आ गया ठाकुर जी पर, ठाकुर जी पर गुस्सा आया तो क्या किया कि ठाकुर जी गए उधर तो दही में होकर गए तो चरण से हो गया, दही ने बताया इधर गया इधर लाला इधर गया, दही ने शिकायत कर दी, वो गई क्या पता बच्चा कहाँ गया पता नहीं लगे, तो दही ने कहा मेरे उत्तर गिरा दिया, आपके काम लेना चाहते जो आप लेते नहीं गिरा देते हो, अब आपको शिकायत करूंगा आपको पकड़ाऊंगा, तो दही ने पकड़ा दी ठाकुर जी को, वहां बैठे है ऊँख ले ऊपर बैठे हैं और बंदरों को मक्खन दे रहे हैं, अब खावे कितना छोटा छोटा पेट खुदा तो खा नहीं सकते, माँ ने दूध नहीं पिलाया, माँ ने ऐसा किया माँ को डर देना तो मक्खन बंदरों को दे रहे, काम तो लिया त्रेता जी को मैं, अब वापर के अंदर में मक्खन देते हैं भोजन अब देते हैं, देखते इधर माँ पहुंच गई अब गया गाड़ी अब माँ मारेगी, माँ से बहुत डरते हैं, अगर सुन नहीं डरे बच्चा सुन नहीं डरते तृणावत से नहीं डरते पूतना से नहीं डरते माँ से डरते भैया मारेगा अब क्या करें, अगर भाग गए तो भागते भागते देखा कैसे बचे माँ से, तो वो चौपाल होते हैं जिसमें पुरुष बैठते हैं तो ही जगाते हैं, वो चौपाल भी चले गए, उस दिन नंद बाबा कहीं बाहर गए हुए थे उसमें कोई था नहीं, तो कन्हैया ने समझा कि माँ आवेगी नहीं हमारा काम बन जाएगा, पर वो खाली थे माँ पहुंच गई पीछे, तो आगे थोड़े क्या करें, आगे जाने पर सौगंध रही थे सतयुग थे वहां पर भक्तों की, तो कलियुग की भक्तों जैसे रोने लगी, अब आगे नहीं जा सकते। पकड़ लिया दोनों हाथों, एक हाथ में पकड़ लिया लाठी नहीं, कौन ऐसा करता है धीरे, रोने लग गए। अब रोने लग जा माँ से लकड़ी मारी जा, बच्चा रो ऐसा उन्हें माँ क्या माँ हार गई लकड़ी फेंक दी। अब लकड़ी मान लो क्या दंड दे, तो उसी उखलू लाकर उसको उस मान दिया। मारपीट कैसे करे, रोने लग गया था और रोते हुए माँ को मारा जा सकता है, तो दामोदर कहा बोले हाथ पैर बांधे तो ये संचौता करेगा नुकसान हो जाएगा, तो पेट के बांधा, पेट में कोई नुकसान नहीं होगा। तो बस ऊखल ठरड़ा जा राधे गोविंदा, ऊखल ठरड़ा जा यमुना अर्जुन से तोड़ दिया। तो ये जानते हो आप, तो ऐसे ऐसा तो ठाकुर जी ऐसा अपराध करते हैं। गोपियां हो गई इकट्ठी, कहते तू ऐसा आज तेरे काम बताएगा मैया, तेरे काम पर ऐसा है तेरे लाला है।